أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقيستيال كسو دواد برنامجك دي رد جمعها تدبات كان وحانكو ايجي دونا محا دباتوين كسي كردية مقالة مقدشو كدب مركيلا دورتي حسن شيخ محمود وحا نقلق يبقاليه او مرتكوة سلادين ايو نبادون صوماليات امام محمود حاجي حامود امامك باشا ابقال نبادون شاق علي بيو غافو قدوميها اوضياشا دقنكا اي ولاية دا شبال هادحة نبادون محمود عبدالله محمود نبادون عبدالله علي عراي ايو نبادون حسين عبدالله وكومك عدار معلم فرويني وا مركله ايو برنامجكا دي ردة جمعها أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها وهجا قدجست يلا مركل وحنا هودي ذكلاين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدهر دعباتكم قشين موضوع ما أنت وحويهاي محادباتوين ككسي كردي مجال ذا مقدشو كدب دار الشذي حسن الشيخ محمود مجال ذا مقدشو عاصمة ذا الصومالية أي وحي مرتي قلنا يساتن يا دار الشذي دع جوك تاه أو دوينه أي كعبنا يان ضد ودوين كمرجي أول رساسي كفسيه هوينك أو سيل بجبرمي دعا موبايلادا او آد لوغا عبانايو دباتوينكا ايا اموقضا كوا اللابا لحاج سدي عباشادا بلشادا مقالادا مقدشانا مالن با مالن تكادن بايسو ايسي كورنيسا هادابا اريمهان ايو السبب تودا ايو وحاكياني ان ايسي باهان مركي حسن شاق محمود اللا دورتي ايان كفالان قيانينا برنامجكا وحانا aan ugu horeyn soo dhaweenaya martida nagala qayb galeysa ee dhamaantiin soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh wahdak waxaan ku horeynaya imaam maxamuud xaji xamuud imaamka beesha abgal imaam magaalada muqdisho dhibaatooyinkoodu ee dabcan waa ay badan yihiin dhinacyo kala duwan ayaana ka eegayna anaga oo ka shidaal qaadanayna cabashooyinka ee bulshada gobolka banaadir waxa kamid ah sicir bararka maxaad kala socotaa mala dhihi kara sicir barar gaarsiisan heer ay dadku ka cawdaan ayaa ka jira magaalada muqdisho arimahaas maxaad ka oranaysa bismillaah alhamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'da allah subhanahu wa ta'ala ayaanu mahadcelinayna thumma waxaanu mahadcelinayna idaacadda alfurqaan nasiisa jaaniska anigu hadlayna arrimahan horyaal intaas ka bacdi waa ku dhowahay idaacadda Al-Furqaan hadaan u soo noqday su'aashaada jawaabteedii sicir bararku wuu jiraa mahasibahsan buu u jiraa haddana waa mid caalamka markaad fiiriso sicir bararku ku soo wada kordhay laakiin Soomaaliya way ugu darantaa sababtoo ah sida raashinka yimaada oo dibadda ka yimaada adaw shidaal ahaan lahayd haduu raashin kale cunay lahayd oo dharka aan la cuntul daruuriga dhamaantiis waxa laala wixii dadka deer boorka kasoo diga waxa laga qaadaa canshuur dheeriya oo la dhigi karo qiimihii laga soo bixiyay ay dhan yihiin ama waa ka daba dhow yihiin marka beec horo kor u furan yahay wixii laga qaada ganacsatada ee gura shacbiyada ayay saaraan sidaas ayana sicir bararka muddo ugu weyn ay keentay sidaas ay ma taqaana ay tahay marka waxaan leenahay sida looga bixi karana en wixii talooyin ah waan ku soo laabanaya shaqal biyo ayaan siinaya maxaad raacinaysaa halka mala qabta in fikirkaasi ah heerka sicir bararka uu gaarsiisan yahay bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam way jiraan arinkaas oo nabiga alayhi salatu wa sallam xawri tafakkaru fi ala illahi wa la tafakkaru fi dhati illahi marka hadii allah la aqoonsan waayay yaa arinkaas uu sababay hadii marka maciishada waxa kor u dhigaya hadii wadada lagu toosnaalay wax walba waa fududaalahay marka sidaas baan leeyahay way haywaan ku soo laabanaya markan waxaan siinaya nabadoon Cabdullaahi Cali Caray nabadoon dhibaatooyinka xamarka jira waxa kamida dilalka iyo waxyaabo kale oo la xiriira oo ciidamada dawladdu ay geysanayaan intooda ugu badan arrimahaas maxaad kala socotaan hadaa tihiin wax garadkii bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasallam allahumma fa'inna lahu tawbatullah dawa maqlaynay inay mutaqaana dadka iska dilayaan wadooyinka ay mutaqaana ardayda iyo wax walba iyo mootobajaadka ay ku dhameynayaan meesha hoonka dhig laga siil jiray mutaqaana dadka u dilayaan xabad ay ugu jawaabayaan aad iyo aad mutaqaana aan u dareensanahay biriya musibada ay ka wadaan meeshaas waa aad u dareensanahay marka maxaa u sabab ah bay kula tahay in ciidan iyo dawlad inay hadana dadkii dileen maxaa u sabab ah waxaa u sababa waxaa loo kufsanaya hadda fuxshiga iyo xumaanta ay mutaqaana gaalnimadu ay keentay waxa waaye meesha ugu badan Madiino iyo Kaaraan waxaana yeeli kara dameeshi kitaab iyo sunna kama shaqeeyaan dad ay gaalaba caamilo u yihiin inay dadka iska dilayaan in kufsiga uu ka socdo habeen walba caawashada ka yeeraysa Madiino oo mutaqaana waxa maqlay mar dhaw gabar oo inta la kufsaday hadana la dilay hooyada ida cadka calan calan isla gabadheedii mutaqaana 14 jirada mutaqaana meeshaas waxa laga soo qaaday degmadii dharkeynli ayaa meedkeeda laga soo qaaday sidaas baan maqlay Kaaran waxaan ku maqlay aad iyo dadka awal isaga dil u haa waa la kufsad u haya aad iyo mutaqaana moobilada ku dhac u haya marka waxa la isweydiin karaa Kaaran iyo Madiino maxaa u badiyay dhibaatoodan ciidamada dawladdu ay geysanayaan waxa u badiyaa islaahay aniga hadda hadaan fikriga mutaqaana aan meesha aan ka cabiro waxa u badiyay kulay gaalo magaalada Muqdisho ama joogta moqta ciidamada mutaqaana marka waxaan islaahay hadda kulay meesha ay xumaantooda ayaa u badan iyo mutaqaana dibkooda iyo ayay ugu badan yihiin islaahay maadaama mutaqaana dhanka oo Kaaran hadii la raaqay kamida hadda ilaahay fadligiis may mara waa lagu dilaa watahay waan ku soo laabanaya adigana waxaan siinayaa nabadoon maxamuud abdulle magaalada muqdisho dabcan hotelo ayaa ka furan waxaa jira fisqi iyo tumasho badan arrimahaasi dhibaatooyinka kale ee hadda laga sheekeyay maxaa cilaaqo ah oo ay la leeyihiin bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam waxaan u mahadcelinayaa allah subhanahu noogu kulmiye halkan waxaan hadana u mahadcelinayaa marti sharaf maanta idaacadda aan wada fadhino iyo idaacadda al-furqaan faqsiga waa loo geeyay meesha duu kitaab Ilaahay ka shaqeynayeen in oo faqsi ka imaanayo waxa waa gundhig waxa uu faqsigaas meeshii gaala joogtaa gaala ka taliyo heysa wixii oo hadda muslimiin oo joogana indhahay ka laabteen oo xataa dadkii inay in wacyi geliyaan fisqiyan ha laga laabto ay yiraahin xataa laguma hayo marka waxaan isleeyahay gundhig waxa uu gaalnimada oo waxa way moogtay wad aragteen madaxweynaha oo hadda la doortay iyo ragii la jiray markii eeday naaga heesaya iyo waxyaabo badan oo faqsiya in hortiisa lagu sameeyay waxyaabahaas waxa way marka culumadii oo hadda meesha culuma isku sheegahdo markaas joogtana qodobay ka daawanayeen wax oo hadda ayu ka tala bixiyeen ma jirto hoteelada boorkiyaba la soo dhigsadaba waxa way markii la xisho lahay oo hatta fisqadii la sameeyay wax wala la dhuma jir oo waxa way moogtahay cabsiya jirtay oo diinta islaamka lagu ooga moogtahay meesha dad muslimiina haday joogt laakiin haddii uu joogin dad muslimiina wax cid laga cabsay ma jirto boorarki macaasida la soo dhigsaday markii la soo dhigsadayna markaa badalayda waa aragta waa loo tumasho taga hoteladii oo dhan boorarki tumashada lagu dhigsaday waxa soo dhan markaa fisqigaas waxa way wax diinaha meeshii aaleen maashid diinta islaamka haday taalo hata cid fisqiga sameeyay su'aal dhuuma lahayd hada marka si publica oo qof la arkaba qof kastaba ayu dareemayso meesha wax yaan aa lagu sameeyaa sidaasana loo guda galaa wa tahay markana waxaan siinaya nabadon Hussein macallim Faraweyne magaalada Muqdisho waxyaabihii ugu dambeeyay ama dhibaatooyinka waxa kamida burburka wadooyinka adeega bulshada oo aad u liita iyadoo dadkana canshuur laga qaado arrimahaasi haddaad tihiin waxgaradka maxaad ka oranaysaan? bismillah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma wasalam wabaaraka ala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbihi wasalam. Aad aad u mahadsantihiin bahda idaacadd alfurqaan. Burburka iyo dhibaatooyinka bulshada haysata waxaa u asala waxaa dee madaxa ka halaban majah uma toosaan. Awalan aas-aaskiiaba halaba madaxweyne murtaha la doortay gaala majara u hayso seera dal in la dhisto dal wax loo qabto laguma talagelin muga horeba, leannahu nin gaala soo kiraysataa meesha la keenay, dalka ilaahay subxaanahu watacaala uuna makaniyey inuu ka gurto dhaqaalaha isagoo meelahaas oo wax uga dhisto, dad kale uga guro. Abiy axmed iyo kii kaloo ninka la yirahdo kenyatigii iyo tanzania madaxweynaha fuqarada madaxweynayaasha fuqarada inuu u guro ayuu meesha u fadhiyaa. Dal inuu ku dhiso dad wada ku dhiso maaragtay guryo ku dhiso howsha waxbii caama uu ku qabto uma fadhiyo. Dadkana waxuu qabto iska daaya wa halkau barakicinaayo maal oona ku fika dhaca khayaarta ay ka hadlayso uu geysanaayo maal oona madaxa u rogsanaayo oo shaqada ku ogaayo. Muga waxaan leeyahay anugu sideera mogtaa nimankaasu murtadiina murtad waa la yaqaan dowlana waa la yaqaan mogtahay dawacay noqdeen dawac mogta socodka horna way gabtaale socodkana way weyse ma hayba shaqaale ku yihiin iyo dad mucaamilona meesha fadhiya saasaan leyaan insha allah. Waa tahay aan siiyo markan imaam maxamuud maxaad raacinaysaa halkaa? Waxaan raacinayaa meesha wadooyinka kaliya maaha adeegii bulshada dhammaantiis ayaa baaba-san hadday naqan laheeday waxbarashadii caafimaadkii biyihii waxaasoo dhan way wada baaba-san yihiin wax kala dambeyn ahaan jirin. Marka dalkaas waa dal burburay hore u dhibaatoobay haddana indhaka baxaya male cid wada u sameeyahe ma jirto, cid wax caafimaadka hore ka shaqeeyahe ma jirto, cid waxbarashadoraga cid biyo nadiifa siiyahe ma jirto. Waa dal cadow qabsaday biyo ay degeen meel kasta waa waxaa kamida bulxuubey fagaxaa kamida. Marka waxaan kuu sheegaa dhammaantood sidaas ayay wada yihiin haddana ma muuqato say uga baxayaan ma ogtahay baahi beriga kuysood beri ka baxe macno male inay hore u galaan ma inay ka baxayaan male. Marka waxaan rabaa wadooyinkaas waa iska burburkaas waxaa weeye waxaa keenaya ayadoon wax xila oo ka sarreysan jirin musuq maasuq hari kuroshbanka meesha dhawaxa yaal waa musuq maasuq hantida lagu soo bilahay waa la kala boobaa ama wadda ha burburto ama biyo magaalada ha galaano ama baahi ha loo baktiyo ama cisbitaalla ha dhacdo wax ka khuseeya iyo xil ka saar ma jiraan. Waa markii horeba uma imanay arintaas xalliyaan sidaas aan leeyahay. Waa tahay waxaan siinayaa Sheekh Cali Biyo, bulshada magaalada Muqdisho dowladda federaalka ah lama shaqeeyaan sidaasi waxaa sheegay Xasan Sheekh Farmaajo oo kasii horeeyay wuu sheegay, Shariif ayaa kasii horeeyay wuu sheegay, Cabdullaahi Yuusuf wuu sheegay, xataa shisheeyaha waxay leeyihiin shacabku lama shaqeeyaan. Arrintaas maxaa u sababa? Alxamdulillah, arrinkaas waxaa u sababa adanta sala ka keeno waxaa u sababa kullu ma yahtaaju ilayhi an-naas mubayyin, dadku wax walba alla waxay u baahan yihiin isaga cadeeyo. Waxaa u horeyn Allah yaamuru bil cali wal ihsaan, al ihsaan yashmulu bil khayraat. Waxaa u horeeya marka waxa laala meeshii ay amnigooda iyo ihsaankooda oo ku jiri lahaayeen meeshii ka muuqan, waxaa meeshii isugu yimiday والكفر ملة واحدة وحلى يرا قال دينتي سيا اسيغا وخيسنا وا ان قال حسن شيخ قال وايه قال وا كوريي ميد والبر اون دبي عدي كو سودا وا marka loola qabsalaya waxa uu horeeyo انكم لا تاتون الرجال شهوه من دون النساء arinkaasi horta ku faafiyeen ad maqleysan in kale inama ku saarusano naagu isay isguursadaano marka mabda asa u cun mila dadku maadaama muslimnimo ay ku seefan tahay walaadi cali lahayl hayba dadku waa toosilahay marka cadaalad xumo iyo maxkamad iyo baybala kitaabka Ilaahay bay arkeen inay ku qaadeen markaasay waxay u socdaan fal xukmu lillaah garsoor waxay u aadaan meeshii Allah amray waxay u aadaan kullu ma amara Allahu ibadahu ibadatu Ilaahay waxa laala wuxuu adoomiyay safaray iga cibaada wuxuu marka uu yiri fal xukmu ibadatu wa an ihkum lillaahi ma sha Allah yiri u aadaan marka waxa weeye waxay ku xukun tamaayeen wa maqtalaftum fihi min shay'in fa hukmu ila Allah walaa islaam magay soo aadama halka ma jeeto kitabka la ciidan kitabka Allah ma xala aadama ma la muqta bayba lama aado marka sidaas ay waxay u arkeen in danahoodu ku jiraan kitabka Allah sidaas ay u soo aadeen hada wadaad xumo iska jiray diinta Ilaahay in xiraaf ku sameeyay kaas warkiisa la qaadan ma ayaguna waa arkeen in aadna rabin way ogaadeen culimadii qaalad inay ibideeba ka sii darayeen murtadiinta waxay iska shado dhan kitabka Allah la soo aaday waxana la soo aaday فالكتاب لبيان الحق هو والهداية إليه كتابك واسقى حق عديسان الوهنونا وعمرك أنو كنا أنو فردنا إنو كسامين والحديد لحبل الناس إلى الله والحديد لحبل الناس إلى الحق تاسان أنا ونمرك شغدان وطايدتك نواء وقادين إمبرتنا إيدتك مرك حقا أي عنسيسو سيداس بمرك داتك وصعدان إن شاء الله سيداس الله وتهي دغستيال ولي waxaan dhex muqoraneena barnaamijka diirada jimcaha oo aan maanta ku eegayno maxaa u soo baah dhibaatooyinka inay kordhaan kadib doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud markana waxaan ku laabanaya Imaam Maxamuud Haaji Xamuud isla arinta in dhibaatooyinka dabcan waxaan ka soo qeexnay intooda badan in Xasan Sheekh markan si gaar ah ugu nimaadno dawladda federaalku waxay ku dhisantahay wax la yiraahdo 4.5 afar dhibicshan oo habka biyaaladeed ah adigu xataa imaamka beesha abgal Xasan Sheekh Maxamuud meesha idinka miyaa geystay ka qabiil ahaan yey tahay cidda meesha geysatay maxaad se ku qabtaan hadda faa'iido iyo qasaaro bismillaah horta waxaa la yiraahdaa hal booliya nirig xalaal ma dhasho Xasan sidoo ku yimiday umada Soomaaliyeed waa ka dhirigsan tahay doorasho musuqmaasuq oo wareeyay iyo corruption ay ahayd la og yahay muddo dheer oo sanad iyo bilooyin soo jiitamaysay sidaadaba la isugu imaan waayay la isku nacay ayagoo isnacalada oo burtidii torto markii hore waxay ku yishiin xaraam waxay ka tageen dhaqankoodii Rabbi oo umadkan ii sheeg oo soo di kitaabka Rabbi soo dejiyay ka tageen sunnada Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ka tageen waxay ku yishiin xaraam hadana idin isku khiyaanay walaa dastuur leeyo qabi qoraaleeda oo nin waa gursa ah yar naagro naagi gursa inta ku aydan was ku sii khayaaneen almir isku ma intiraafin dhibaatadaas ay ka dhacday ayagoo islaacnadahay meeshii ku kala tageen Xasan ka laftiisu dhamanka murtidiinta saaka wax ay ku falayaan iyo nin la shaqeeyaa oo ma jiriyo barkii waxay bi isku naceen waxa la bartiis wax yar loo sheego male uurka isku naceena la yiri dadkaas waa dad iska soo horjeedka isku naca sidaas darteed Xasan anagu ma aanan geysan shaqo kuma lihin biriyaan kanahay ummad rabta ma jirto murtidiintan rabin muslimiintu way isbiri ka ahayday marka waxaan leenahay Xasanow meeshaas ku dan seegina midad qaad rabta meesha ka socomaayaan isaga tagaa leenahay mar dheer way hay waxaan siinaya markan nabadoon Maxamuud Cabdulle su'aashi dambe imaamka iyo la socotay Xasan maxaa faa'iido aad ku qabtaan hadatihiin wax garadkii gaar ahaan beesha abgal bismillaah waxba faa'iido ah ku qabna ma jiraan waxa way waxaan bakalanahay laba wadan kale aan ku kala socono anagu dad muslimiin ahaanahay asagana nin murtada waa marka waxa way muslim ee gal ma bis arki karaan moqta marka abga on nasabkan wada tirsanaa marka waxa way asaga danihiisa Abu Jahal iyo Nabiga ba ahli ahaayeen subhanahu wa ta'ala marka waxaan ku sheegay gaala wadata ninkan or wax nacfiyo iska day umadi asu ka dhashay ku nasab tirsahay waxba kuma qabaan wada aragtay hada dadku ka dhashay kaaraan suuqbaad ila dhulka Shibis Cabdi Axiis dhulka soo badan hata jaamacadaha oo UNESCO hata kuma yaalin wada aragtay number 4 tareex dhulkaasay jiraa wax barashada ku yar waad aragtay madiino kale hadda caqabadaha oo laga sheegay umada muslimiinta ay uga soo cabaadayso waad aragtay waxa wayba san raaca wajiro meeshi inuu wax ka qabto la rabay dadkiiba lagu dilo haya lagu budeeyo haya abgaara ugu badan ba dhibaatadaas marka problemku meeshaas uu ka taageen markana waxaan siinayaa nabadoon Cabdullaahi Cali Caray nabadoon Xasan waxyaabaha uu soo kordhiyay waxa kamid ah haatan muddo kooban in uu qaadkii Kenya uu albaabada u furay waxa jira shirkad qaadkaasi la macaamil doonta Kenya oo uu sameeyay oo dad isaga lagu eedeenayay inuu wato uu u xiray qandaraas ahaan qaadka iyo keenistiisa dadka qaar ee siyaasiyiinta waxay leeyihiin Xasan wuxuu ciyaaray dowr fiican maadaama Kenya oo farmaajo iskhilaaf sanayeen uu xoogaa soo jiitay arintaas adigu ma qabtaa horta Xasan ceebiisa iyo bulshada oo lagu dhaweynayo abgaal kabadu u geystay wax maanta la soo koobi karo ma ahan abtaqaadkaas hadda anagu umada in lagu baabiyo muqaadaraadkii waaye dhaqaalaheedii wax walba inta qana lagu baabiyo oo hata u kaanay هذا أسيق السيد دبقى لنا حسن الشيخ ومد كدران با أدي إنتي مرتلة سومارا هي وقدال كان عميل وصونا غطنيك وقوها سواي وحا عدينوه إنو بطغانا أو أوس أفريكان وجهين تلاسة أوس جودي وحا عدينوه هذا إنو يهود تلابيب كل شري وحا عدينوه متغانا إذا بهي سو متغانا ميرو وهذا مانتي وهذا أرقتود ونحويلك الصوت كرسي كسوفا ديستي هذا إن الله أنت هذا قالوا أي منطقة أنا أفريكان أو كوسو حري أو بس أفريسة ما أنت ماشوا وقعد على حلك أي جوعان هذا أنا ما أنت إنه مدة فقه سجى أيو بلايدو ركوباي أيو ربا مركني كأنا وحمد ليك راه أنت عميل أيو قال أديك شتو متك أوحن أوحن هوا سواي ومدة أنا أوح درن إلى هناك قبطان الله إن شاء الله وته مركا إن أنت أنا أوجد بين إن نبضونك كله adinku wax garad kibaatiin dad mu'tarif ayatiin oo la yaqaano mal xariirteen si xasan aad uga hadashaan arimahaas mal xariirin waxaan la xariiraa wax oo wax gartaa anagu mal xariireyno laba tarin baan kala saaranahay anagu tarinka uu saaranahay ilaahay baan ka meen galnay waa jahannamo ayuu u wadaa umada uu ugu yiru waya anaguna wajalno imada yahduna bi amrina lama sabru sidaas baan ku horjoogna marka labaas wadaan ku kala socona waatay anagu ku dhaw gabagabada ayaa waxaan jecelahay inaan siiyo nabadon Hussein Faraweyne marka dhinac laga fiiriyo in xaaladaha jira iyo dhibaatooyinka iyo qaabka ay dawladdu ku dhisan tahay oo aad soo hadal qaadeen 4.5 ka shabeelaha dhaxa ayaa kamid deegaanada oo madaxweynaha ay ka soo jeedo ka waran gobolkaas oo intiisa badan ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab xaalkiisu waa sidee dibaatooyinka haatan aad ka sheegteen magaalada Muqdisho oo kale miyaa ka jira mise waxaad leedahay way ka duwan yihiin bismillaah horta Hassan Sheikh khiyarti hore ka hadashay aad aad ugu hadashay qaadki haday xogaa waa laga dhawaajiyay waxa xogaa il mulaahado yar u baahan qaadka sidiisa haddu Hassan Sheikh keenin ciidankiisa ma shaqeynin laana waxay ku dhisiyeen inay qaadka cunaan kum daroogaysmaan lacagii iyo wixii ay qaadan rajaynayay waxa uga daba gadi rabya oo raba inuu inta daroogeeyo jaad u qaado wax bartoor meel si jir uu ku salafsado horta ka baas waxa ku dar lahay waad ogtahay dadkii uu gatay waxa uga tagay Turki wada xamaali uu ka daba gadiyay kondonar uu soo shubtay waxa uga daba tagay dadana kaawooyinka uu ka duugay ilaa dhaqaalaha uu ka xiray asagoo raba inuu ciidameeyo ilaa faldiga isku mana guuleysan biidnillaah tabaaraka wa taala wax badana ka seeroobay ee way ka dalaabeen oo dalkood iyo dadkoodi ka aateen mid la madu soo jeedisay shabeelaha dhexe aad ayaa walaal ajeeb uga talisa oo aad iyo aad u xati ah waxaan leenahay dhibaato u geystana waag weeyso asiga naftiisu laana waxa og tihiin adigu meesha ka hesta asiga dajin farmaajo ma u soo dajin ki ka horree murtad ka sharif ma u soo dajin asiga dajiyay ma u dajin farmaajo waa farmaajo waa dhaafidiido meesha u fadhiyaan eel baraf xataa asiga geey ama og tahay ninka leey meer taqwa asiga geey biyaad asiga geey raagacel asiga waxa soo dhaa asiga geey adala waxa dhama asiga geey ilaa xajale maashu geena fadhiil aanu waxaan garan karnaa Hirshabeel hadaanahay adagu ugu weyn oo Soomaaliya kasoo dhaca kasoo keya inuu Hassan Sheikh yahay laana awalan ninka ciidan gaala noo keenay inuu kor furay ayaaba asiga ah dhibaatooyada dadku waxa ka mid ah dhaca kufsiga boobka balaayada xoolaha xataa ay kufsanayaan doofaar ay ku qalayaan fasaadkii meesha ku hayaan waxa dhaca taa ma aha meesha Hirshab ka taliyaan aad iyo ajeeb u tahay aad iyo aad ugu taliyaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala ajeebina u tahay laanahu maasho walaal ka tirsan amniga ka jira istiqraara ka jira xuquuna ka jira dagaalaha waxa kamid aadiyabaal waxa kamid cali guduud runud gooda kamid eelbaraf ka dal furta kamid alkawsara kamid dumayn ka soo dhama kamid meel ajeeb ah diya maqarrada aan ka tilmaamno kamboola kamid darusfiido ba kamid darusalaama kamid meelasa kamid aad ka meel ajeeb ko war ciisa kamid oo maxkamad ay taageen meel oona maxkamad iyo amniga istiqraara taagan marka insha Allah tabaaraka wa taala tuulooyinka soo dhana aad ugu taliyaan oo tilmaami karin akhwaani fi Allah waxaan leeyahay إذا عدى إيو خيارتها آد أي عجيبتها أمن إيو نعم إيو حقن وح أولاد حتى قبائل وكما جران بالله توفيق السلام ويهي قبقبدي أيان سوغارني وحن سينا يا إمام محمود حاجي حامد محا دباتوين كاس فرها بضن إيه لغشيكي سببوه إني كردان حسن شيخ مركي لدورتي محاسي ومد الصوماليات وحلقه horta dibka waxa keenay marka uu horeeyso waxaan leenahay waa diinta islaamku laga tagay tan labaad wuxuu u yeeray sida hadaba aan warka ku haynay dibku wuxuu u badan yahay qabiilka mudulo deegaanada oo Muqdisho ka degan yahay sida degmada wadajir dharkeenley kaaraan iyo wixii lamid ah gubadley meesha la leeyahay sababtay ugu bateen eedamadii ayuu wuxuu ugu yeeray inuu dadkii dhalinyarada ahay ayuu wuxuu ugu yeeray inuu ciidameeyo warshadan aanu cuugiya maalmo wax taabar loogu yeeraan idinseenaa yiri waa soo baxeen wax lacaga oy haystaan haba yaraatee iyo wax mushaaraad hoo siiyo ma jiraan ceelna uma qodna ciyuun uma maqna inay ummadda dhacaan oy kufsadaan oy daraagiska cabaan talaan ahayn ma hayaan dharka dardaaranka ugu dambeeya waxaan leeyahay dadka muqdisho jooga aan ujeedinayo waad aragtiin meeshaad joogtiin adduunkana ceeba ku noolaanaya sharaf darro aakhirana cadaaba gelina qaar dhagaxiina maqarkiina mididiina walaayaadka garabsadha muslimiinaa tihiin gaalada idin dul joogta oo hase sheekadunta kulahayo oo ilmiina ku fasaadaayo iska celiyaan leena insha allahu tacaala adigoo rabbi tala saaranaya waa tahay waxaanu siinayaa nabadoon maxamuud cabdulle maxaa kordhiyay dhibaatooyinka maxaase xal ah gabagabadii horta xalku waa iska sahlan yahay sidiisa dhanba waxa waayey noloshu waxay ku jirtaa kitaabka allah xal waxa uu ah kitaabka allahu la qabsado markii kitaabka allah la qabsado waxa waayey xalku markaas wada haysaaba waxa kordhiyana waxa waayey kitaabka allahu laga tegay haddii kitaabka allah waxa shayga la qabanayo lagu xukumi lahaa dhibaatadan iyo aanfadan maba imaadeenba dastuura lagu dhaqmo haya dastuurkuna waxa waayey wax waliba ayuu fasaxaya marka dhibaatada waxaa keena dastuurkaas nabadoon cabdullaahi cali caray dhankaaga maxaa xal ah maxaa looga bixi karaa dhibaatooyinka waxaa looga bixi karaa kitaabkee sunnada la qaato waayo adee haddaan kitaabkee sunnada la qaadan ummaddan waxaa ciqaabta iyo cadaabka ku karay fabima kasiba idiguyid gacanteeda way kula imaaday adee gaaladii haddii imaaday dalkii ay qabsatay haddii camiil loo noqday gaalkii aan lagu dilo caasimadii soomaaliya weyni ka badneed hadda fabima kasiba idiguma gacmahooda ayay ku kasbadeen waxaana looga bixi karaa kitaabkee sunnada in dib loo soo nooleeyo loosoo celisho alle abuur ay u noqdaan ilaahay ay taa'ib u noqdaan sidaas baa looga bixi karaa nabadoon faraweyne xaggaaga iyo halka xalka ugu weyn waa la yaqaana allah ayaana sheegay subxaana wa tacaala walow ana alqura aamana wataqu lafatahnaa calayhim barakaati min asamaa qarya sideer hadday toosto ay rabbi ka baqdo munkaasaa samada barakaad kale loo fura dhulkana loo fura walow istaqaamuu cala dariiqati laasaynahu maa inqadaq sideerba xalka iyo khayrku wuxuu ku jiraa dadka qaryooyinka jooga dhib ku haysto oo cala uusta gaaladu ay kor joogto inuu ilaahay intuu noqdo oo iska ka dulqaado walax kaloo xal lagu heli karo haba yaraatee ma jiraan waa tahay waa ugu dambeyntii nabadoon sheekh cali biyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa waxaan kusoo gabagabeynayaa waxa xalku ku jiro awalan horta waa xalku ku jiro waa ummaddan ewelkeeda waxay ku hagaagtay inay aakhirkeedana ku hagaage waana alkitaabu wasunna ilaaha loo sheegay in layska kici karo wa antum alaclawna wallahu macakuma wuri waxuu kala wuri oo nabiga alla uu ku yiri uhjuhum wa jibriilu macaka marka annagoo jibriil nala jiro annaguna kuwii sarreeyanoho alla nagu tilmaamay walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan alla uu yiri oo mu'miniin iyaba gaalba aysan wado isku lahayn jihaad inay galan waaye oo ilaahay amarkiisa ay qaataano laba kutiba alla uu sheegay kutiba calaykum asiyaam iyo kutiba calaykum alqitaal fama alfarqu baynakuma labadaas mid walba inay cid walba ay waajib ay ku tahay inay ogaadaan oy iska kiciyaan gaalka weliba waa gaalka asliga kaas isugu waxuba leeyahy in la adduunsado lagu nafiyo uba leeyah cunadaanyaba waaye xasan sheekh intii la halmaashana waa murtadiin ayagu dilba xalu ah marka hala dilan layaanu waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegeynay maxaa dhibaatooyinka kusoo kordhiyey muqdisho kadib markii la doortay xasan sheekh maxamuud waxaa nagala qeyb galay imaam maxamuud xaaji xaamuud imaamka beesha abgaal nabadoon sheekh cali biyo gaafow nabadoon maxamuud cabdulle maxamuud nabadoon cabdulaahi cali caray iyo nabadoon xuseyn cabdulle oo ku magac dheer macalim faraweyne tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayuha almuslimuun ayuha almuslimuun ayuha